وَلَعَلَّكَ صَاخِبُ نَفْسَكَ لَعَلَّكَ اس کی بحث بار بار ہو چکی ہے، شاید کہ تو صاخِبُ حالات کرنے والا ہے نفس کا اپنے آپ کو، حالا آثارہم ان کے پیچھے، اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس حدیث یعنی اس کلام پاک کے ساتھ، اصفا پچھتا پچھتا کر، اس آیت کی بار بار تفسیر ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین کے نہ ماننے کا افسوس ہوتا تھا اور آپ کے دل میں شفقت تھی اور آپ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کے ایمان نہ لانے پر کتنا پچھتاوا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے مسئلہ بیان کر دیا، اب جو چاہے مانے جو چاہے جائے جہنم میں، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینتا، انا جعلنا بے شک ہم نے کیا، ما علی الارض زینتا جو زمین پر ہے، زینتن رونق لہا اس زمین کے لیے، زینت اللہ زینت واسطے اس زمین کے، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کون ان کا احسن زیادہ بہتر ہے عملاً ازروے عمل پہ، اِنَّا جَعَلْنَا تزہید کا بیان ہے اور ساتھ یہ تسلی ہے، یعنی غم نہ کرو یہ عالم ابتلا ہے اور یہاں پر امتحان ہو رہا ہے، تو عالم ابتلا میں کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، انا جعلنا بے شک کیا ہم نے، ما علی الارض وہ جو زمین پر ہے، زینت اللہ زینت واسطے اس زمین کے، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ان میں سے احسن عملا اچھا ہے ازروے عمل کے، فَإِنَّا لَجَائِزُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، ما علیہا جو اس زمین پر ہے، سعیدن میدان جرودا صاف، یہ زمین کی رونقیں یہ عارضی ہیں اور یہ زمین یہ جو ساری زینت وغیرہ یہ ہے ابتلا، اور ابتلا میں کیا ہے، ایہم احسن عملا، جیسے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، ام حسبت کیا گمان ہے تیرا، ان اصحاب الکہف والرقیم، نیچے لکھا ہے شبہ اول پہلا شبو ہے اصحاب کہف کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق یہ پہلا شبو. آپ صرف پانچ منٹ تشریف رکھیں میرا سر. ہم حسب ان اصحاب الکہف والرقیم، ہم حسب کیا گمان ہے تیرا، ان اصحاب الکہف والرقیم کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم کانو من آیاتنا عجبا ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجبا زیادہ عجیب. اس آب الفتیہ تو جب آئے چند نوجوان الکہف طرف کہف کے فقالوا ربنا بس کہا انہوں نے اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمہ عطا کر ہمیں اپنی جناب سے رحمتن رحمت وحیق لنا من امرنا اور مہیا کر دے ہمارے لیے ہمارے کس کام سے رشدہ درستگی. یہاں پر شبو اول پہلا شبو ہے اصحاب کہف کے متعلق اور شبو یہ ہے کہ اصحاب کہف 300 سے زیادہ سال تک بغیر کھائے پیے رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ متصرف تھے اور انہیں کچھ نہ کچھ طاقتیں ملی تھی، اس لیے مشرکین اصحاب کہف کے نام کے روٹیاں تقسیم کرتے اور نظر و نیاز مانتے. اور نیز یہ یہودیوں کا سوال بھی تھا، یہودیوں نے یہ پوچھوایا تھا کہ یہ جو چند نوجوان غار میں چلے گئے یہ وہ کون تھے اور کیا معاملہ تھا. یہودیوں کا مقصد تھا اگر اس پیغمبر نے بتلا دیا تب بھی پھنس گیا، نہ بتلا سکا تب بھی پھنس گیا، اگر بتلایا تو ہم کہیں گے کہ یہ بغیر کھائے پیے کے ایسے خوارج کا ظہور بتاتا ہے کہ وہ متصرف تھے، اور نہ بتلایا تو ہم کہیں گے یہ کیسا نبی ہے کہ اس کو اصحاب کہف کا علم ہی نہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر اسی شبو کا جواب دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، پہلے اجمالاً اور پھر آگے نحن نقصوں سے اس کی تفصیل آئے گی. اور یہاں جو ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ام حسبتا کا کیا معنی ہے کہ کیا آپ نے گمان کر لیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری آیات میں سے اور ہماری قدرت کے نشانات میں سے کچھ زیادہ عجیب لوگ تھے. تو مطلب کیا ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ عجیب نہیں تھے، ہماری قدرت کی نشانیاں ان سے بھی اعجب ہیں، یہ زیادہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، ہماری نشانات قدرت اصحاب کہف سے بھی زیادہ اعجب ہیں. یہ زیادہ عجب کی نفی کی جا رہی ہے، وہ کوئی اتنے زیادہ عجیب نہیں تھے کہ اتنی تفتیش کی جا رہی ہے. خود آپ کا معاملہ اور آپ کے صحابہ کا معاملہ ان سے بھی عجب ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان سے بھی عجب ہیں. وہ اتنا عجیب نہیں تھے کہ ان کے بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے جتنا یہودی کر رہے ہیں. تو ہم حسب تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ استفام انکار کے لیے ہے. مطلب ہے وہ اتنے عجیب نہیں تھے جتنا لوگوں نے پروپاگنڈا کر کے ان کو عجب قرار دے کر سوال پر زور لگایا. ہماری آیات جو قدرت کی ہیں وہ ان کے اس واقعہ سے بھی زیادہ عجیب ہیں. خود آپ کے جو صحابہ کے واقعات اور ان کے حالات ہیں وہ بھی اصحاب کاف سے زیادہ عجب ہیں, وہ زیادہ عجیب نہیں تھے. ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اس کو تقریر پر معمول کریں کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری قدرت کے اور بھی بڑے عجیب نشان ہیں. ان اور عجائب میں سے ایک عجوبہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ اور ان کے حالات بھی ہیں. دونوں طرف مفسرین گئے. دوسرا یہ الکہف والرقیم, یہ کون ہے؟ کہف والرقیم سے مراد کیا ہے؟ اس پر مفسرین کے دو قول ہیں. بعض مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے, اور اصحاب الرقیم یہ وہ ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے. وہ تین آدمی جو سفر پہ جا رہے تھے اور غار میں پھنس گئے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے وہ اصحاب رقیم ہیں. بعض حضرات نے یہ تفسیر کی لیکن یہ تفسیر کوئی اتنی واضح نہیں, اور جہاں وہ مرجو قول ہے بعضوں نے وہ لیا ہے کہ اصحاب کاف سے مراد کون ہے؟ یہی اصحاب الغار, اور اصحاب رقیم سے مراد وہ تین آدمی جن کا تذکرہ حدیث میں آیا جنہوں نے اپنے اعمال صالحہ کے توسل سے دعا کی تھی وہ. لیکن صحیح بات یہ نہیں, صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے. اور باقی رہ گیا رقیم سے مراد کیا ہے, اس پر بھی متعدد اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ رقیم اسم و کلبہم ان کے کتے کا نام تھا, یہ بھی گپ ہے. بعض نے کہا کہ الرقیم اسم و قریۃن یہ ان کی بستی کا نام تھا جس کے اندر وہ تھے, اس کو بعض حضرات نے اصح قرار دیا ہے لیکن یہ بھی اصح نہیں. اصل صحیح بات یہ ہے کہ بعض نے یہ کہہ دیا کہ الرقیم اسم و جبل کان الغار فیہ, یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس کے اندر غار تھی. یہ تین, لیکن یہ تینوں مرجو کا اقوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ رقیم بمعنی مرقوم, اور مرقوم سے مراد ان کے جو نام ہیں وہ تختی پر لکھے گئے تھے. جیسے اشتہاری مجرموں کے نام لکھے جاتے ہیں تو ان اصحاب کہف نے جب وہ ایریا چھوڑا تو ان کے اسماء وہ مرقوم تھے تختی پر. تو اصحاب کہف اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ کی غار میں انہوں نے بسیرا کیا, اور اصحاب الرقیم اس لیے کہا گیا کہ یہ ان کے نام بادشاہ نے تختی پر لکھوائے تھے. جیسے اشتہاری مجرموں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں نام کے آدمی جہاں سے باغی ہو کر بھاگ گئے, ان کے یہ اسماء جو تھے یہ مکتوب تھے اس تختی پر, نو پر, اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب الرقیم. تو بعض کا خلاصہ کیا نکلا کہ پہلا تو قولی دو ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ جدا جدا بزرگ ہیں یا ایک ہی ٹولے کے دو نام ہیں. تو صحیح بات کیا ہے, ایک ہی ٹولے کے دو نام ہیں. پھر اصحاب کہف اور رقیم, رقیم سے کیا مراد ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں. ایک اسم و قلبہم ان کے کتے کا نام, دوسرا اسم و قریۃن ان کی بستی کا نام, تیسرا اسم و جبل کان الغار فیہ اس پہاڑ کا نام جس میں وہ غار تھی. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب رقیم بمعنی مرقوم, اور مطلب ہے وہ تختی جس پر ان کے نام تھے. سمجھ گئے یا نہیں؟ اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا، اذ آب الفتیہ تو جس وقت کے آیا بنا لی فتیہ نے چند نوجوانوں نے الالکہ پہ طرف غار کے، وقالوا پس کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا عطا کر دے ہمیں من لدنک رحمہ اپنی جناب سے رحمتن، رحمتن کی تنوین تفخیم کی ہے اور مراد رحمت سے یا اللہ ہمیں توحید پر اور پکا کر دے، بہیہ لنا سے مراد کہ ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے، من امرنا رشدا ہمارے کام کی درستگی، فضربنا بس مار دیا تھپکی دی ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر، فل کاف سنین عددا بیج غار کے کئی سال گنتی کے، ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں بیدار کیا جگایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں باتیں کریں، یہ علم ظاہری مراد ہے، لنعلم اس کی بات ہو چکی ہے، علم ظاہری کس چیز کا نام ہے، ایک نفس علم ہے ایک علم ظاہری، جس طرح ایک عمارت کا نقشہ پہلے ذہن میں موجود ہے وہ نفس علم ہے، اس کے بعد نفس الامر کے اندر اس کے مطابق اس عمارت کا وجود وہ ہوگا علم ظہور، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، ایل حزبین تاکہ ہم جان لے میں، ایل حزبین دو پارٹیوں میں سے کون سا گروہ، احسا یہ احسا ماضی ہے اس میں تفصیل نہیں، احسا ان دو پارٹیوں میں سے کس جماعت نے یہ محفوظ رکھا، لما لبثوا اس مدت کو جس کے واسطے وہ ٹھہرے، امدا یہ امدا اس ماں کا بیان ہے، مراد یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بیدار کیا، ہم نے انہیں سلایا، ضربنا سلایا بھی ہم نے اور پھر اٹھایا بھی ہم نے، تاکہ پتہ چلے کہ ان میں جو دو پارٹیاں حزبین سے مراد کیا ہے، اس میں چار اقوال ہیں، لیکن ہمیں قلعہ قلعہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، ابن کثیر اور سراج منیر والے بزرگ، اس نے بالکل واضح کر دیا کہ حزبین سے مراد کوئی دو جماعتیں ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے، لبثنا یومن او بعض یوم، قالوا کم لبثتم، ایک پارٹی تھی وہ پوچھ رہی تھی کتنا عرصہ ٹھہرے اور دوسری پارٹی تھی وہ جواب دے رہی تھی لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے کم، حزبین سے مراد یہ دو گروہ ہیں، سمجھ آ گئی ہے یا نہیں، حزبین سے مراد یہ دو گروہ ہیں، یہ اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، اب سمجھ آئی یہ واقعہ کیوں 300 سال اللہ نے ان کو کیوں سلایا اور پھر کیوں اٹھایا، لنعلم ایل حزبین آسا لما لبثوا، یہ مسئلہ بتلانے کے لیے کہ اولیاء اللہ پر بھی نیند آ جائے تو دنیا کے حال کا فساد کوئی نہیں ہوتا، سارا واقعہ آیا کیوں، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، ایل حزبین آسا لما لبثوا امدا، اب صرف یہ کیونکہ اجمال ہے تفصیل آگے آ رہی ہے، صرف چند چیزیں یہاں سمجھ لو، ایک تو یہ مسئلہ اللہ نے اجمالاً بیان کیا کہ وہ چند نوجوان تھے، الفتیہ تو جس پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اپنی محنت کا میدان نوجوانوں کو بنا، اور اسی لیے جو مشائخ قریش تھے بوڑھے قریشیوں کے وہ کم مسلمان ہوئے اور جو نوجوان تھے وہ زیادہ مسلمان ہوئے، تو اپنی محنت کا میدان نوجوانوں کو بنانا چاہیے کیونکہ ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، اور بوڑھا وہ پتھر کی لکیر جہاں لگ گئی اس کو 100 دفعہ بھی آپ سمجھائیں نا, میرا ایک رشتے دار تھا قریبی, اس کو مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے وہ سنتا رہتا, کہتا بھی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سارا سن سن کر, اور جب مسئلہ ختم ہوتا آخر پہ کہتا کہ یار پیر تھا اور دیوار کو سانپ کا چابک بنا کے دوڑاتا تھا, دیوار دوڑاتا تھا. تو ہاں اللہ والے یوں ہوتے ہیں یہ. اب پورا قرآن سن کر سبحان اللہ, لیکن دیوار نہیں رکتی, دیوار اسی طرح بھاگ رہی ہے چاہے قرآن جو بھی کہے. تو یہ کوڑوں کی جو لکیر ہے یہ پکی ہوتی ہے. تو الفتیہ تو میں اشارہ کر دیا کہ نوجوان یہ محنت کا میدان ہے, اور دوسرا وقالو یہ مناجات ہیں, اور اس نے بتایا مصلح الاولیاء فی مصالح الدعاء, اللہ کے ولیوں کا کیا نظریہ ہوتا ہے, اپنے کرب و مشکلات میں وہ پکارتے ہیں صرف اللہ کو, اور پکارتے بھی کیا ہیں ملت ان کا, اللہ تو رحمت کر اور ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں, تو ما فوق الاسباب اپنی خصوصی رحمت کر. تو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ, اپنے ہر معاملہ میں اللہ کو پکارتے ہیں. فضربنا علی آذانہم کمانا کیا, ہم نے ضربنا الحجاب علی آذانہم, ہم نے تھپکیاں دے کے سنا دیا ان کو ان کے کانوں پہ. ضرب علی آذان کنایا ہے گہری نیند سے, گہری نیند سے. حضرت شاہ الہند نے ترجمہ کیا پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان کس خو میں چند برس گنتی کے, یہ حضرت شاہ الہند کا ترجمہ ہے, تھپک دیے ہم نے ان کے کان. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے, ذرا تو نا علی آذانہم بتایا میں نے یہ کنایا ہے نوم ثقیل سے, نوم ثقیل سے, اور نوم ثقیل کا اصل تعلق کان کے ساتھ ہے, اصل تعلق کس کے ساتھ ہے, کان کے ساتھ. جب نوم ثقیل ہو تو نفوذ اصوات ختم, کان میں آوازوں کا نفوذ ختم, اور جو بیداری ہے یہ سما یہ سبب ہے بیداری کا, اور سامنے کوئی چیز کرو تو سوئے ہوئے کو پتہ نہیں چلتی, اور بھی اس کی کوئی حص نہیں, صرف اس کے جگانے کی دو صورتیں, یا اس کو ہاتھ لگاؤ تب اٹھے گا, یا آواز ہے. یہ جو آواز ہے یہ سبب الانتباہ ہے, اس بات کو ذہن میں رکھو, آواز جو ہے سبب الانتباہ. انتباہ کس کو کہتے ہیں, جاگنا, جاگنے کا کیا ہے سبب, آواز آئے گی تو جاگ جائے گا, یہ سب سے بڑا سبب ہے سما والا جاگنے کا. اور نیند ثقیل, نوم ثقیل کیا ہے, یہاں پر کانوں کی اس حادثے کا ختم ہونا. یہ کس لیے, ذرا خیال کرو, وہ جو چبل ماسٹر صاحب تھا وہ کہتا ہے سویا ہوا بھی سنتا ہے, چبل بدیہات کا انکار, سویا ہوا. پھر طالب علم بھی آگے بدو ہوتے ہیں, طالب علموں کو کہتا اچھا کسی کو آواز دو تو وہ سن کر نہیں اٹھتا, اور سننا کے سبب الانتباہ ہے. ایک ہے حالت نوم میں سننا, نوم بھی ہو اور سننا بھی ہو, یہ تو کوئی کدھر ہی کہہ سکتا ہے کہ سویا ہوا سنتا ہے, باقی رہ گیا آواز جو ٹکرائے گی ہاتھا کے ساتھ یہ سبب بنے گی جاگنے کا, اب جاگ کے سنے گا. آواز جب ٹکرائے گی یہ سبب بنے گا کس کا, انتباہ کا, جاگنے کا. جب تک وہ حالت نوم میں نہیں سنتا, نیند کی حالت میں نہیں سنتا, لیکن چوں ہی ہاتھے کے ساتھ وہ آواز ٹکرائے گی اب وہ سبب بنے گی جاگنے کا, جاگنے کا, اور جاگ کے سنے گا. اتنی آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ حالت نوم میں سنے گا, نیند بھی ہو اور سما بھی ہو, یہ تو فطرت عقل تدی عرف اور وضاحت کے بھی خلاف ہے. یہ تو وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اصل گھر کا ہو, اصل کھوتا ہو, کہ سویا ہوا بھی سنتا ہے. جبل زمانے کا وہاں پر تو آپ نے پڑھا فیوم سے کلتی گدا علی الموت میں, سارے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ نوم میں ادراک معطل ہوتا ہے, سننا دیکھنا یہ ادراک حالت نو میں بھی معطل ہے. اور جہاں پر ضربنا علی آذانہم, اب ایسی چیزوں پہ حوالے دینے, یہ بھی دور آنا تھا کہ اس پر بھی حوالے دینے پڑ گئے کہ سویا ہوا نہیں سنتا. کمال تجھے ہے. واقعات لکھیں, ایک طالب علم مماتی آ گیا اور وہ کہتا تھا سویا نہیں سنتا تو گردے نہیں سنتا. حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ وہ آئے اور حضرت اکاڑوی نے کہا جب یہ طالب علم سو جائے مجھے بتانا. جب سوئے تو حضرت آئے اور حضرت نے زوردار آواز لگائی کان کے ساتھ, وہ اٹھ بیٹھا. حضرت نے فرمایا بتا سویا ہوا سنتا ہے کہ نہیں؟ اتنے کہا جی سنتا ہے. حضرت ایسا حضرت چپل سے جیسا وہ طالب علم چپل. اب ذرا لکھو حیرانگی کی, میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں میں خوف خدا ہے ہی نہیں, بالکل ہمارا ڈنگر ہے. اب کمال تو ان شجوک کا ہے جو کہتے ہیں ہاں صدری نقطہ آ گئی ہے نا جی, سویا سنتا ہے سویا. ہم کہتے ہیں ذرا اس ماسٹر کو ایک رات کدھر بھیج دیتے اور سو جاتا تو پھر ہم دیکھتے سویا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ہاں حالت نوم بھی ہو اور سما بھی ہو, یہ عجیب بات ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ جو سما ہے یہ سبب ہے انتباہ کا. لیکن آپ ذرا تجربہ کر لینا, سوئے ہوئے کو بھی آوازیں دو نا, جب تک نیند میں ہے نہیں سنے گا, بیدار پہلے ہوگا تب وہ سنے گا. شاید آپ سنتے ہوں نیند میں, جو آپ اگر سنتے ہیں تو پھر تو سوئے رہے ہیں سبق میں, کوئی مشکل. ہاں بھائی اب اس پر امام قرطبی کی عبارت ہے, فرماتے ہیں منعناہم عن ان یسمعوا ضربنا علی آذانہم منعناہم عن ان یسمعوا, ہم نے روک دیا ان کو سننے سے. لأن النائم اذا سمع انتبہ, اس لیے کہ نائم آدمی اذا سمع جب سن لے انتبہ بیدار ہو جاتا ہے. قرطبی بیزابی مدارک تینوں میں یہی عبارت ہے. تو حالت نوم کے اندر سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ منعناہم عن ان یسمعوا. اور بزرگ ہیں فقیہ ابو اللیث, یہ تین حوالے آ گئے قرطبی کا بھی, بیضاوی اور مدارک کا. اور وہ کہتے ہیں ضربنا علی آذانہم بالنوم لأن النوم یمنعہم من السماع لأن النوم, ہم نے ان پر نوم کا پردہ ڈالا اس لیے کہ نوم نیند روک دیتی ہے سننے سے. یہ عبارت ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ کی. اور بحر العلوم کی عبارت ہے منعناہم ضربنا علی آذانہم منعناہم اَن يَسْمَعُوا لِأَنَّ النَّائِمَ اِذَا سَمِعَ انْتَبَهَ, بحر العلوم. اور بغوی کہتا ہے مَنَعْنَا نُفُوذَ الْأَصْوَاتِ إِلَى مَسَامِعِهِمْ, ہم نے آوازوں کا نفوذ روک دیا ان کے قوت سماعت کی طرف, آوازیں آئی نہیں, روک لیا. یعنی نیند دی, نیند کا مطلب ہی یہ ہے کہ آوازوں کا نفوذ رک گیا. ورنہ نیند بھی ہو اور نفوذ صوت بھی ہو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. اتنے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, یہ سنین عددا آگے آ رہا ہے, 300 وزدادو تسعا 309 سال. اور بات آ گئی, جگایا ہم نے باعث کا اطلاق باطل نوم بیداری پر اور باطل موت احیا پر زندہ کرنے پر. لینا لاما یہ بھی ہوگا, ایل ہزمین کی بات بھی ہو گئی, یہ دو پارٹیاں کون تھی, آسا کی بات بھی ہو گئی, یہ فاضی ہے اس میں تفصیل نہیں. اور ان کے سلانے اٹھانے کا مقصد تھا کہ اشاعتیوں والا پکا مسئلہ ہو جائے, ہاں وہ مسئلہ ذرا پکا ہو جائے. ہاں بھائی پتا جتا کوئی نہیں چلا. نہنو نقص علیہ کا نتا ہوں بالحق, یہ تفصیل ہے قصہ. نہنو نقص علیہ کا ہم بیان کر رہے ہیں اوپر تیرے, نتا ہوں بالحق واقعہ ان کا بالحق, ٹھیک ٹھیک. بالحق کے دو معنی ہیں, بالحق ایک معنی بالحق کا بے سبب اظہار الحق, ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تاکہ حق والا مسئلہ واضح ہو, تاکہ حق والا مسئلہ واضح ہو, حق والا مسئلہ واضح ہو. اور دوسرا الحق اے فصد کے لأن الیہود کذبوا فی واقعتہم فذکر القرآن واقعتہم وافقاً لنبت الامر. یہودی خطیب جھوٹ بولتے تھے اور اس میں انہوں نے بڑے مثالے لگائے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں ہم بیان کرتے ہوں پر تیرے, واقعہ ان کا ٹھیک ٹھیک بالحق. انہم فدیۃ آمنوا بربہم, انہم فدیۃ بے شک وہ فدیۃ چند نوجوان تھے. اور یہ نوجوان کون تھے؟ بسرا کے لڑکے تھے, بانو بادشاہ تھا, وزیروں کے لڑکے اور بڑے ناز و نعم میں پلنے والے, نعمتوں میں پلنے والے, جن کو اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. کسی مبلغ کی دعوت سے یا فطرت ان کی جاگ پڑی, اور فطرت توحید اس فطرت کی وجہ سے یہ مسئلہ سمجھ گئے, یا کسی مبلغ توحید کی دعوت ان تک پہنچی, بہرحال یہ مسئلہ سمجھ گئے. اور تھے یہ ارکان سلطنت کے فرزندان اور انہی کے لڑکے تھے. فتیا تم چند نوجوان تھے, ابھی تک داڑیاں بھی نہیں آئی تھی اور بالکل نوخیز نوجوان. اب ذرا دیکھنا ہے, آج بھی لوگوں کے ہاں ولایت کا ایک تصور ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو 40 سال ڈنگا اٹھتے سر تلے را دے, کچی ٹانگ سے اندھا ہو, فلانا بزرگ اس کی ٹانگے اوپر سر نیچے چلا کاٹا 40 سال ہے بے ایمان. یہ ولایت مل رہی ہے 40 سال سے اندھا ہو, کچی ٹانگ سے اٹھتے ٹانگ ایسے سر تلے, یہ ولایت مل گئی. کہتے ہیں سبحان اللہ, فلانا بزرگ جنگل میں رہا ہے, چٹی داڑھی, ابھی تک داڑھی آئی کوئی نہیں. فدیۃ معلوم ہوتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کا مسئلے پہ پکا ہو جائے. اللہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے ولایت ملتی ہے توحید پر. اگر توحید نہیں, دونوں ٹنگے باندھ کے دریا میں بھی لٹکا دو تو وہ ولی شیطان ہوگا, وہ ولی الرحمان نہیں بن سکتا. ہاں انہم فدیۃ, ولایت کی عمر بھی کوئی نہیں, چٹیاں داڑیاں نہیں, بڈھا سن نہیں, فدیۃ چند نوجوان لڑکے ہیں. اور آمنوا بربہم, وہ ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. آمنوا بربہم, مسئلہ سمجھ گئے. اب ذرا غور سے سننا ہے, ولایت کی حقیقت آ رہی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگیا آمنوا بربہم, وہ ایمان لائے تھے اپنے رب کی توحید کے ساتھ, فَزِدْ نَا هُمْ هُدَا، اور پڑھا دیا ہم نے ان کو ہدا، ہدایت میں ایمان کے بعد ہم نے ثبات عطا کر دیا، ایمان پہ صبر، ثبات، توکل، زہد عن الدنیا، یہ ساری ان کی ملاوٹ بھی ساتھ مل گئی۔ زدنا ہم ہدا، ایمان بڑھا دیا، برقدنا علی قلوبہم، اور ہم نے اپنی مٹھی میں لے لیا ان کے دلوں کو، ربطنا، گرا لگا دی، علی قلوبہم، گرا لگا دی اپنی رحمت کی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اب انہیں جب مسئلہ سمجھ آیا، انہوں نے اپنی علیحدہ عبادت خانے میں عبادت شروع کر دی، اپنی قوم مشرک تھی، مشرکوں سے جدا ہو گئے۔ بادشاہ کو شکایت ملی، ہیں وہاں بادشاہ بھی بڑا ظالم تھا، تکیہ لوط بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ان کو عدالت میں طلب کیا۔ قرآن اسی کو ذکر کر رہا ہے کہ فرمایا وہ ایمان لائے تھے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ایمان ان کا اور مضبوط کر دیا، پکا کر دیا، ان کو ثبات عطا کر دیا، بربتنا، اور ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا، ہم نے ربط علی القلوب کا درجہ دے دیا۔ اصل ترتیب یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے بندہ کرتا ہے انابت، بندہ کرتا ہے انابت، ہاں جاگ کے بیٹھو، بندہ کرتا ہے انابت، مسئلہ سمجھنے کی تڑپ، جب کسی انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کے بعد پھر امتحانات آتی ہیں۔ پھر شاہ الحدیث صاحب بھی کہتا ہے یہ مماتی ہو گئی ہے، اس کے قریب نہ لگنا، پھر مدرسہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اپنے بھی تانے دیتے ہیں، پھر ساری دنیا خلاف ہوتی ہے، اب یہاں امتحان آ گیا۔ اگر یہ پکا ہو جاتا ہے نا، پکا، سر سب کے سامنے شیخ الحدث کہے، بف توڑ کہے، وہ تمیم کہے، کوئی بھی اس کے مقابلے آ جائے، یہ کہے بھائی مسئلہ قرآن کا حق ہے، میں بزرگی تمہاری اپنے مقام پہ، شیخ الحدیثی تیری اپنے مقام پہ، یا تو دلیل سے مسئلہ سمجھا، نہیں تو مسئلہ قرآن کا حق ہے۔ جب یہ آدمی پک جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ربط علی القلب کا، جتنا ہم ہدا، استقامت، یہ پکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کے دل کو وہ معراج نصیب کرتا ہوں کہ دنیا پلٹ سکتی ہے، وہ مسئلے سے ہٹ نہیں سکتا، اس مسئلے پہ وہ پکا ہو جاتا ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کو یہی ربط علی القلب والی ہدایت نصیب ہوئی تھی، اس لیے فرمایا اولئک ہم الراشدون، راشدون میں اسی درجے کا بیان ہے، ربط علی القلب والا درجہ، جہاں یہ اولیاء اللہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اذ قاموا، اس قاموا کے تین معنی ہیں، اذ قاموا، اذ قاموا، قاموا کا ایک معنی کھڑے ہو گئے، فقالوا، جب بادشاہ نے طلب کیا، وہ بھابیو مماتیو پنج پیریو کیا نیا مسئلہ نکالا، یہ کھڑے ہو گئے، قاموا کھڑے ہو کے جواب دینے لگے، فقالوا ربنا، سمجھ گئے کہ نہیں، اور دوسرا قاموا کا معنی پکے ہو گئے، جن کی شکایتیں لگی، قاموا پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، قدم ڈگمگائے نہیں، کہ بادشاہ کی عدالت میں جانا ہے، مسئلے کو تھوڑا گول مول کر دیں، نہیں، قاموا کنایا تن انل انسوا سے، پکے ہونے سے کنایا ہے، کہ ادھر شکایتیں لگی، ذرا سمجھو جات کے، اب اس بادشاہ کے دربار میں جانے لگے، اللہ فرماتے ہیں قاموا بڑے پکے ہو گئے، اے نہیں کچے نہیں ہوئے، جب بادشاہ کے دربار میں جائیں گے کوئی مصیبت پڑے گی نہیں، کافو ڈٹ گئے، پک گئے اور پکے ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے. کیا سمجھے ہو؟ کتنے معنی ہو گئے؟ دو. اور تیسرا معنی کامو، کامو شرک کے مقابلہ میں ڈٹ گئے، قوم کے مقابلہ میں ڈٹ گئے یہ. لیکن یہ جو دوسرا معنی میں نے بیان کیا نا، اس کامو کا اصل معنی یہی ہے کہ وہ ڈٹ گئے، گھبرائے نہیں. معلوم ہوتا ہے توحید بندے کو دلیر کر دیتی ہے. اب یہ کون ہے؟ بچے ہیں، ابھی تک ان کی داڑیاں نہیں آئی، اور 13-14 سال کی عمر کے، اور جا کر رہے ہیں بادشاہ کے سامنے جہاں پر چٹی داڑھی والے بھی، ان کی بھی ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی ہیں، وہ بھی کانپ جاتے ہیں، بزرگ بھی کانپتے ہیں. لیکن توحید جب آئی، اب توحید پہ گئے ڈٹ، کان منہ اور کھڑے ہو گئے بڑی جرات کے ساتھ. بقالو، بس کہا انہوں نے. اب ذرا خیال کرنے، 3 سیٹ اپ آئیں گے اولیاء اللہ کی توحید کے. توحید ربوبیت کا بیان ہوگا، توحید الوہیت کا بیان ہوگا، اور مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کر کے منڈ کے فتوا لاتے ہیں، ٹھوک بجا کے فتوا. یہ نہیں کہ فتوا نہیں لگائیں گے. یہ جو آج کل ساتھیوں میں بھی نہیں بات چل پڑی ہے کہ مسئلہ بیان کرو تو فتوا نہ لاؤ، مطلب کچھ قرآن بیان کرو تو کچھ چھوڑ دو. اگر فتوا قرآن لگائے تو فتوا چھپانے والا کون بنے گا خیر سے؟ ہاں ذرا اونچا اونچا بولو. قرآن جو فتوا لگائے اس فتوے کو چھپانے والا کون بنے گا؟ ہاں وہ کون بنے گا خیر سے؟ یہودی، کٹر یہودی. اگر اشاعتی کہلواتا ہے تو وہ اشاعتی یہودی ہے. یہودی ہونے والا فتویٰ ٹال نہیں سکتا. لا تلبس الحق بالباطل وتقتم الحق وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں انہیں ڈنڈی نہ مارو. لا تلبس الحق، رلاؤ ملاؤ نہیں کھاتا. مسئلہ بالکل لا تلبس الحق. تلبیس کا کیا معنی؟ ڈنڈی مارنا. اے رلا ملا بیٹا، بالکل گول مول. پتا کہ مردے سندر کے نہیں تھی. اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی ہے. لانتی کس کا اختلاف ہے؟ یہ کس کا اختلاف ہے؟ اور اختلافی مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ایسا ہے جو اختلافی نہیں؟ لفظ اللہ میں 32 مذاہب ہیں. لفظ اللہ میں اختلاف ہے یا نہیں؟ تو بزرگو کوئی اختلاف نہیں. 32 مذاہب، 32 اقوال لفظ اللہ میں. اب لفظ اللہ کہنا چھوڑ دو، مفتی کے اختلافی مسئلہ ہے، خدا کا نام بھی چھوڑو. اختلافی مسئلہ بن گیا. اور استنجا میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ استنجا میں 12 مذاہب ہیں فقہا کے، 12 مذاہب استنجے والے مسئلہ بھی. اب کوئی مفتی آپ کو کہے گا بھائی استنجا چھوڑ دو اختلافی مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب کہے گا کہ استنجا چھوڑ دو اختلافی مسئلہ ہے؟ وہاں تو بڑا ہے. جب استنجے کا مسئلہ ہو تو مفتی صاحب بازو اوپر کہہ کے 3-3 گھنٹے بات کرے گا ابو داؤد میں اور ترمذی میں. شیخ الحدیث لگا ہوا ہے، منہ کدھر کرنا ہے، پیٹھ کدھر کرنی ہے، بنیاد میں کیا کرنا ہے، فضا میں کیا کرنا ہے، اور آنکھیں کدھر کرنی ہے، یہ لگا ہوا ہے مسئلہ بیان کرنے. اور اس کو کہو سورہ جو مسئلہ توحید والا، یہ اختلافی بن گیا. مسئلہ توحید تو بیان نہیں کرتا اور کہتے اختلافی ہے، اور اس مسئلے کو چھوڑو. تو سب سے بڑا اتفاقی مسئلہ ہے ہی خدا کی توحید والا. اس سے جو اختلاف کرے کوئی مرتد ہی کرے گا، دوسرے کی اختلاف کرے گا. مباحثوں کا علیہ اجماع الکل، سارے نبیوں کا اجماعی مسئلہ ہے، ساری کتابوں کا اجماعی مسئلہ ہے، اور سارے مباحدین کا اجماعی مسئلہ ہے. اور یہ جبر چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لگا ہے بڑی تاکید. اور جب توحید کا مسئلہ آتا ہے چونکہ جدا دے گویا اگر مگر کے پاس ہے. اچھا خیر، اب ذرا اولیاء اللہ کی تقریر سننی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ کون کر رہا ہے. فقالوا ربنا, تقیہ نہیں کیا بادشاہ کے سامنے جا کے, تقیہ نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے ولی اللہ تقیہ نہیں کرتے, مسئلہ نہیں چھپایا. معلوم ہوتا ہے ولی اللہ مسئلہ نہیں چھپاتے, اور جو مسئلہ چھپائیں اصل لانتی ہوا کرتے ہیں, ولی اللہ نہیں ہوتے. اور وہاں پر جرات کے ساتھ کھڑے ہوئے, فقالوا ربنا, بس کہا انہوں نے ہمارا متصرف رب, ہمارا متصرف, ہماری بگڑی بنانے والا, ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا, ہمارا ساتھ, ہمارا مشکل خوشا, وہ ہے رب السماوات والارض, جو آسمان و زمین کی مخلوق کا داتا ہے. آسمان و زمین ساری مخلوق اس کا رب ہے, اس کا داتا ہے رب السماوات والارض. یہ تھا توحید ربوبیت. جہاں تک مسئلہ تھا اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے توحید ربوبیت. توحید علامہ آلوسی نے لکھا رب المعانی میں کہ یہ درجہ ہے توحید ربوبیت کا. اور مطلب کیا ہے, کیا ہے جتنا ہوتا بھی نفسی ایمان بڑھتا ہے, یعنی یہ بات نہیں ہوئی, یہ بات اتنی ہوئی جائے پتہ نہیں, جس پرچی لکھنے والا مجھے کہیں پتہ چل جائے نا, جس کو کان پکڑوا کے اس کی پیٹھ پر مولانا عبد الرحمان صاحب کو بٹھایا. یہ بات اتنی ہو چکی ہے, پھر یہی تو بات ہے, پورا دورہ سنتے نہیں, جو باتیں ہو گئی اب نہیں ہوتی بزرگوں, اب تو وقت ہی نہیں ہے. ہاں بھائی, فقالوا ربنا, یہ بیچارہ اب آیا ہوگا, اس نے کہا چلو میرا روچی طلب ہے. ہاں بھائی دیکھو, ربنا رب السماوات والارض, یہ کون سا درجہ ہے توحید کا؟ توحید ربوبیت. اور توحید ربوبیت آپ پڑھائے چار درجوں میں سے تین درجے, اور جہاں ربوبیت علامہ آلوسی کی عبارت کا حوالہ دے رہا تھا, بڑا عام حوالہ ہے, کسی مقام پر علامہ آلوسی کہتے ہیں انہوں نے پہلے توحید ربوبیت بیان کی, تو آج کل بریلے کہتے ہیں توحید ربوبیت سے توحید الوہیت, یہ عرب کے نجدیوں کی اصطلاح ہے, یہ عرب کے نجدیوں کی نہیں, یہ بابا آلوسی کی روح المعانی میں آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے بیان کی توحید ربوبیت, اور توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ خالق کے, اللہ مالک کے, اللہ رازق کے, اللہ نے آسمان بنائے, اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے دریا بنائے, اللہ نے یہ سارا نظام چلایا. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ اتنا بڑا ہے, اللہ نے سورج بنایا, اللہ نے چاند بنایا, اللہ نے رات بنائی, اللہ نے دن بنایا, یہ کون سی توحید ہے؟ ابو جہل والی. یہ توحید کون سی ہے؟ ابو جہل والی. کس کا نام ہے؟ توحید ربوبیت. علامہ آلوسی نے لکھا, میری بات نہیں, علامہ آلوسی نے اسی مقام پہ لکھا کہ ہر زمانے کا مشرق وہ توحید ربوبیت کا قائل رہا ہے, وہ اتنا مانتا رہا ہے کہ اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, اللہ نے آسمان بنایا, زمین بنائی, سورج بنایا, چاند, اللہ نے ڈنگر بنائے, مولوی بنائے, شیخ العزیز بنائے, یہ ساری کس چیز کا ہر زمانے کا مشرق قائل رہا ہے, جس کا کوئی بھی منکر نہیں. اب پہلے انہوں نے تمہید رکھی. ہاں اتنی بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا نتیجہ وہ توحید الوہیت کا اقرار ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ تلازم. جب خالق اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ, آسمان بنانے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ, زمین بنانے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ, عبادت اور پکار کے لائق بھی اللہ, تو ربوبیت توحید ربوبیت وہ جب تل سے منہ توحید الوہیت ہے, توحید ربوبیت لازم میں توحید الوہیت کو. اور اصل جھگڑا یہی تھا نبی کریم علیہ السلام کا مکہ کے مشرکوں کے ساتھ, اور تم کہتے ہو اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, اتنی بات کہہ دو اگلا بھی کہو نا, جب خالق اللہ تو پھر پکارے سننے والا بھی کون, رازق اللہ تو پکارے سننے والا بھی کون. یہ ہے, یہ مطلب ہے کہ توحید ربوبیت یہ لازم کرتی ہے کس کو, توحید الوہیت کو. جتنے انہوں نے یہاں سے شروع کیا ربوبیت سے, قالوا ربنا رب السماوات والارض, اور آگے درگایا بڑے ہیں سبحان اللہ. یہ کسی مدرسے کے فارغ بھی نہیں دوستو بزرگوں, ہیں بالکل نوجوان ہیں, لیکن نوجوانوں کو بھی پتا تھا بھائی بزرگوں اور ہمارا اصل اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا, یہ ہے توحید الوہیت. لن ندعو, اور یہ لن ناسبا میں دو باتیں ہوتی ہیں, ایک لن ناسبا یہ آتا ہے احاطہ مستقبل کی نفی کے لیے, اور دوسرا تاکید کرتا ہے نفی کی. لن ندعو, کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے ہو جائیں گے, ہماری جان ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے, پر ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے. لن ندعو, بادشاہ کے سامنے چیلنج کرتے ہیں کہ او بادشاہ با لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا, سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی ایسا پکا کر دے. لن ندعو, ہماری جان چلی جائے گی, ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے, لیکن ہم اللہ کے سوا کسی کو مشکل خوشا سمجھ کے نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذن شتتا, تحقیق اگر ہم نے پکارا ان تہونا الہ غیر اللہ, تو اوپر عبارت لکھی ہے, اگر ہم نے بھی غیر اللہ کی پکار کی اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں, اذن شتتا, تو پھر تو ہم نے بات کی نری کو پروالی. شتتا, اگر ہم نے بھی غیر کی پکار کی پھر تو ہم نے بھی نرا کفر والی بات کی, جیسے تم پکے کافر ہو غیر کو پکار کے, ہم بھی اگر غیر کو پکاریں تو ہم بھی کیا بن جائیں گے, ہے ہم بھی اگر یہ کریں تو ہم بھی کیا بن جائیں گے. اس کو کہتے ہیں مسئلے میں پکا ہونا. میں نے آپ کو بتایا نا, مولانا حسین علی صاحب کا مرید, ہاں بریلوی مولوی تقریر کر رہا تھا نا, تو چھدرو کا آدمی تھا جٹ, اس کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی تھی دوسرے ہاتھ میں قرآن, اللہ کرے قرآن کا چسکا پڑ جائے. یہ قرآن والا چسکا بھی بڑا عجیب ہے, جس کو قرآن کا چسکا پڑ گیا وہ مسئلہ بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا, قرآن اٹھاتا ہے, ہم چاہے آپ کو روک کے بھی صحیح لیکن قرآن دیکھنے نہیں دیتا, جس کو قرآن سمجھ آ گیا. وہ جٹ تھا, بریلوی ملا تقریر کر رہا تھا, اس نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو سارے خزانوں کی چابیاں دے دی, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا ہو کافرا, اوپر کلہاڑی کی, کہتے ہیں ہو کافرا, کلا اقول لکم ہندی خزائر اللہ ولا عالم الغیب, اس کا معنی کر. خیر بریلوی مولوی بیچارہ کیا معنی کرتا, وہ گیا مولا حسین علی صاحب کے پاس اور کہتا ہے اختلاف اپنی جگہ پہ, تیرے مرید نے مجمع میں مجھے کافر کہا ہے. بولنا ہنس پڑے, وہ مرید بھی آ رہا, وہ بوڑھا وہ آ رہا تھا, حضرت نے فرمایا چلو ٹھہرو, وہ آ گیا. مولا نے پوچھا میں اس کو کافر تو نے کیوں کہا, تو کہتا ہے وہ بوڑھا کہتا ہے کہ استاد جی خدا کی قسم اس نے جو بات کی اگر تو نے وہ بات تو بھی کرے تو بھی کافر ہے, اگر وہ بات تو کرے تو بھی کافر ہے, پکا تو ہے نا, یہی بات کر رہے ہیں. لقد قلنا اذن شتتا تھا, اسی لیے شیخ القرآن کہتا تھا, کہتے ہوئے غلام اللہ بھی مسئلہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن غلام اللہ اللہ نہ کرے غلام اللہ مسئلہ چھوڑ جائے, خدا کی قسم غلام اللہ بھی کافر ہوگا, مسئلہ قرآن کا یہی ہوگا. یہ کہنا بڑا مشکل ہے, ہم نے نقل کر رہا ہوں, لیکن جب سنیں گے نا اندر کے بیمار, وہ کہیں گے دیکھو شیخ پر بھی فتویٰ لگایا ہے, شیخ پر, میں نہیں لگا رہا, شیخ خود کہتے اگر میں مسئلہ چھوڑ جاؤں تو میں بھی کافر ہو جاؤں گا, مسئلہ قرآن کا یہی ہے. اور لقد قلنا اذن شتا البتہ تحقیق ان دعونا الہن غیر اللہ, اگر ہم بھی پکاریں کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھ کے, دوسرے کو حاجت روا سمجھ کے, تو تحقیق کہی ہم نے بات اذن شتا کا بات نری کفریا خالص کفر والی, اولائے قومنا. فتوا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ مسئلہ کیسی ترتیب سے چل رہا ہے؟ تو توحید ربوبیت آج آپ کا ذوق نہیں ہے, اور توحید الوہیت, اور توحید الوہیت کے اوپر کیا کھڑا ہے؟ شاتا تھا. شاتا تھا کہتے ہیں سب سے بڑا کفر, اس سے اوپر کفر کوئی نہیں. اس لیے یہاں مانا بھی زیادتی کی بات, یعنی نرا کفر. اب آگے چوتھا امر, یہ تقریر مسجد میں نہیں ہو رہی, یہ تقریر ہو رہی ہے مشرک بادشاہ کے سامنے. یہ ہے کامو ٹٹ گئے, ہا اولائے قومنا, یہ ہے ہماری قوم, قومنا یہ ہے ہماری قوم, اتخذوا من دونہ آلہا, بنا لیے اس نے اللہ کے سوا کئی مشکل کشا آلہا, کئی حاجت روا, لولا یأتون علیہم بسلطان بین, لولا کیوں نہیں لے آتے, کیوں نہیں ہے, معلوم ہوتا ہے پورے جذبے میں, لولا چیلنج کر رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ چیلنج بھی کرتے ہیں, لولا کیوں نہیں, یأتون علیہم لاتے ان کی معبودیت پر, بسلطان بین, بزرگوں کی کتابڑیاں نہیں, بسلطان بین, دلیل بالکل واضح, بسلطان بین, واضح دلیل. تم بھی یہ چیلنج نہ کیا کرو کہ کوئی کتاب لاؤ, نہیں, بسلطان ہاتھو برہانہ, تم جس کا نام دلیل ہے وہ لاؤ, بسلطان بین. آگے پھر فتوا آیا, فمن اظلم, بس کون بڑا کافر ہے, فمن اظلم, بس کون بڑا ظالم ہے, کون بڑا کافر ہے. اپنی مسجد میں کہنا آسان ہے, یہ بادشاہ کے سامنے کرے, فمن اظلم, فمن اظلم, کون بڑا ظالم ہے. ہمارے استاد پیار کرتے نا قاضی صاحب, کہ دو شاگرد دورہ پڑھ کے جا رہے تھے, راستے پھر کسی جگہ پہ ٹھہرے تو وہاں بڑا ملوک تھا, اس کے گھر ٹھہرے, انہوں نے کہا چلو مولوی آ گئے جلسہ کرواتے ہیں, ملک کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا, تو اس نے کہا چلو کوئی بیان کر لو گے, انہوں نے کہا ہاں کر لیں گے. خیر وہ جلسے میں تقریر کرنے لگے تو ایک طالب علم نے مسئلہ علم غیب پر بیان کیا, اور جو غیر اللہ کے علم غیب کا قائل ہے وہ کافر ہے. یہ جب مسئلہ بیان کیا تو ملک صاحب اٹھے اور کہتا ہے میں کہتا ہوں پیر فقیر غیب جانتے ہیں, میں کون, یہ طالب علم بھی روٹی بھی کھائیے رات بھی رہ رہی ہے, اب یہ تھوڑا سا جھجھک کیا, جو پچھلا بیٹھا تھا نا پچھلا وہ کھڑا آگے, ہاں جی ملک صاحب کیا فرمایا آپ نے, کیا کہی لگے جی میں کہتا ہوں پیر فقیر غیب جانتے ہیں میں کون ہوں, اس آگے خیر آ گئی تو پکا کافر ہے, ہاں بھائی یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں, فمن اظلم, کون بڑا ظالم ہے, ممن, اس آدمی سے, افترا علی اللہ کذبا, جو گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ, گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ. اللہ نے ایک مسئلہ بیان نہیں کیا, وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے, اللہ نے بیان کیا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ نے کسی کو اپنے دربار کا شفیع کاری نہیں بنایا, اور یہ جو شفیع کاری بنانے والے افترا علی اللہ, اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ قبروں والے زندہ ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں قبروں والے زندہ ہیں, افترا علی اللہ کذبا, اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ قبریں قبروں والے پکارے سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں سنتے، اور جو کہتا ہے اللہ نے فرمایا سنتے ہیں۔ افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور کافر کوئی نہیں۔ اب یہ مسئلہ بیان ہو گیا، بادشاہ نے تقریر سنی اور تقریر سن کر کہا کہ اب تین دن کی مہلت ہے، اپنے مذہب پہ نظر ثانی کرو ورنہ تمہاری جان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بس یہ جدا ہوئے، انہوں نے سوچا کہ ہم چند نوجوان ہیں، اگر ہم مارے گئے تو ہمارا مشن رک جائے گا، ہم تو شہید ہو جائیں گے لیکن مسئلہ رک جائے گا۔ اس مسئلے کی خاطر انہیں کا ہجرت کرنی چاہیے تاکہ ہم مسئلے کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور ہمارے جانے سے مسئلے پہ اثر نہ پڑ جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ ہاں وہ بہتے تدل تو منہ ہو، جب وہ تدلا بن گئے، جب وہ جدا ہو گئے ان سے، قلبن بھی اور جانن بھی جدا ہو گئے، بما یعبدون الا اللہ، اور ان معبودوں سے بھی جن کو اللہ کے سوا وہ پکارا کرتے تھے ان سے بھی جدا ہو گئے، مشرکوں سے بھی جدا ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت آتی تب ہے کہ آدمی مشرکوں سے جدا ہو، جب تک مشرک سے جدا نہ ہو تو خدا کی رحمت آتی نہیں۔ جہاں اب جدائی ہو رہی ہے، مسئلہ بیان ہو گیا، اب مشرک کی مشرک سے جدائی کے تزل تم بما یعبدون الا اللہ، جدا ہو گئے۔ حضرت شیخ آئے نا اٹک میں، حضرت شیخ القرآن، تو وہاں پر بزرگ تھے رحمت کائنات والے مصنف، وہ حسینی تھا، زید الحسینی، اس نے خیر بڑی کوشش کی کہ جہاں پر شیخ کو جگہ نہ ملے، بڑی مشکل سے جگہ ملی شاعت الاسلام کی، تو وہاں پر اس نے فتوے لگائے کہ یہ معتزلی ہے، جہاں یہ ہے وہ ہے، شیخ نے درس دیا، شاعت الاسلام میں کہتے ہیں شیخ ڈھیلا تھا، شیخ نے درس دیا اور کہتا ہے کہ پیر صاحب نے کہا کہ ہم معتزلی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، پیر صاحب جس حالت میں ہے نا ٹھیک ہے، ہم معتزلی ہیں، فاتح دل النساء، پیر اپنی خاص حالت میں ہے، اس حالت میں پیر صاحب سے معتزلہ رہنی بہتر ہے، آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی، ہاں پیر حالت حیض میں ہے، فاتح دل النساء، اور اس حالت میں ہم معتزلی بہتر ہیں۔ جہاں پر معتزلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جدا ہو گئے، جدا ہو گئے، کیا مطلب؟ عقیدہ پہلے جدا تھا، اب ہجرت کر کے وطن سے بھی جدا ہو گئے۔ خدا کی مدد آتی تب ہے جب مشرک سے توڑ ہو، مشرک سے جب تک جوڑ رہے گا اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اب دیکھو رحمت، اے تزل تم ہوم بما یعبدون الا اللہ فاعو الى الکہف، بنا لی انہوں نے طرف غار کے، مشورہ سے طے ہوئی، انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کی، ہجرت کرتے کرتے رات کو ہجرت کی، صبح کا ٹائم ہونے والا تھا، پھر انہوں نے کہا کوئی دیکھ نہ لے، پہاڑ کی غار میں آرام کرنے کے لیے سو گئے، جان شور آ اور پھیلا دے گا، بس سے تمہارے رب تمہارا پھر رحمت ہی، اپنی رحمت سے، یہ ان کا توکل ہے، ان کا توکل ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں متوکل اتنے تھے، مناجات بھی کر رہے ہیں، توکل بھی ہے، کہتے ہیں غار میں وہاں تھوڑا آرام کر لو، اللہ آپ بھی سنبھال لے گا اپنی رحمت سے، ربکم من رحمتہ فیحیی لکم من امرکم مرفقا، اور اللہ مہیا کر دے گا بس پہ تمہارے معاملہ سے آسانی، آسان کر دے گا معاملہ۔ الشمس، واہ قرآن کی بلاغت بھی عجیب ہے، درمیان میں چھوڑ دیا، اب وہ آئے غار میں سو گئے، غار میں سوئے، اور سونے سے مقصد کیا تھا؟ بس آپ اٹھیں گے اور کل پھر سفر کریں گے، اللہ فرماتے ہیں سو گئے، دربنا علی آذانہم، ہم نے انہیں تکیہ دے کر سلا دیا اور وہ وہاں پر سوئے ہوئے تھے. فطر الشمس اذا طلعت، سبحان اللہ. اب دیکھو مسئلہ بیان کرنے والوں کی حفاظتیں کیسی ہوتی ہیں. فطر الشمس، اور دیکھتا ہے تو سورج کو، اگر دیکھ سکتا جس وقت طلوع کرتا، تصابر ان کافہم، تصابر ان کافہم، ہیں ہٹ جاتا ان کے بار سے، ذات الجمین، دائیں طرف، فإذا غربت، اور جب غروب ہوتا، تک رزوہم، ہٹ کے جاتا، کاٹ کے جاتا، ذات الشمال، بائیں طرف، فہم فی فجوۃ منہو، اور وہ کشادہ جگہ میں تھے، منہو، اس بار سے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے. کیا مطلب؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ غار کی بناوٹ قدرتی طور پر ایسی تھی، جس غار میں وہ سوئے کہ اس پر سورج کی گرمی بھی نہیں پڑتی تھی، کرنیں صبح بھی شام کو بھی، وہ شمال رخ کا غار تھی اور غار کی بناوٹ ایسی تھی. لیکن یہ مرجو قول ہے، پرانے پاک دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے، فہم فی فجوۃ منہ، وہ کشادہ فراغ میدان میں تھے. فجوہ، وہ غار کا جو فراغ معلوم ہوتے، اوپر سے غار خالی تھی، اور آگے ذالک من آیات اللہ، یہ بھی بتا رہا ہے کہ غار وہ قدرتی طور پر ایسی نہیں تھی، بلکہ خارے کے عادت طور پر وہ غار میں تھے. اللہ نے سورج کی شعاؤں کو ان پہ جسم سے پڑنے سے اپنی قدرت سے روک لیا، اور یہ ان کی کرامت تھی. تصابر، یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ قدرتی طور پر غار ہی ایسی تھی، نہیں، وہ تھے بھی فجوہ دن مل ہو. فجوہ کا لفظ بھی بتا رہا ہے، اس لیے علامہ آلوسی نے جہاں سے استدلال کیا اور کہتے ہیں علیہ اکثر المفسرین، اس پر اکثر مفسرین ہیں کہ فجوہ وہ غار ایسی تھی. فجوہ تب بنتا ہے کہ اوپر سے خالی ہو، اوپر سے خالی، تو درمیان میں جو وسعت والا میدان ہے اس کے اندر وہ پڑے تھے. اب سورج جب یوں آتا تھا تو سورج کی کرنیں سیدھی ان کی جان پہ پڑتی، اللہ نے فرمایا کہ کرنوں کو میں یوں پھیر دیتا، یہ پھر گئی تصابر. اور ادھر سے آتا سورج تو غار اب یوں کرنیں پڑتی، فرمایا ادھر کی بھی ان کو ایک طرف کر دیتا. یہ سورج کی کرنوں کا نہ پڑنا یہ بطور خارے کے عادت تھا، بطور اس غار کی بناوٹ کے نہیں تھا. اور دلیل ہے ذالک من آیات اللہ، یہ سورج کا تصابر اور سورج کا کٹ کے چلا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ خرق عادت واقعہ ہے. من یهد اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ وہ ہدایت یافتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھے اللہ بس نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی رفیق مرشدہ راہ پہ لانے والا. فتحسبهم ایقاظا، قرآن اب ذرا یہ بھی دیکھو بیان کیا کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بھاگ کے جان بچائے وہ متصرف نہیں ہوتا، جو غاروں میں سوئے وہ متصرف نہیں ہوتا، جن کی حفاظت میں کروں وہ متصرف نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھے. تحسبهم ایقاظا، تو گمان کرتا ان کو جاگتے ہوئے. وهم رکود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اگر کوئی دیکھتا نا ان کو ان کی حیرت ایسے لگ رہی تھی کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ. اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ بعض آدمی جب سوتے ہیں نا دوستو بزرگو، وہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا، کئی آدمی جب سوتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. بعض نے کہا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا نا تو اس کو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، پھر ان کی آنکھیں کھلی تھی اور سوئے ہوئے تھے. لیکن یہ کہنا کوئی ضروری نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو سویا ہوا آدمی کے وجود میں اکڑا ہوا آتا ہے؟ کوئی نہیں پتا, پتہ نہیں چلتا بھائی سو گیا, ایک ٹنگ ادھر گئی اور دوسری ادھر گئی, اور کوئی ایسے اولیاء اللہ بھی ہوں گے جو اس کونے پہ سوتے ہوں گے اور صبح اس کونے پہ اٹھتے ہوں گے. ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ تو ہوتا ہے ایک ٹانگ کہیں گئی, دوسرا ہاتھ کہیں گیا اور منہ کہیں گیا اور پورا وجود اکڑا ہوا, یہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ جو سو رہے تھے نا وہ اپنی حیات پہ تھے اور ان کے وجود ایسے تر و تازہ تھے کہ اگر کوئی آدمی اوپر سے دیکھتا نا یہ نہیں پتا لگتا تھا کہ وہ سوئے ہوئے, وہ سمجھتا کہ یہ جاگ رہے. سونے والے کی حیات ہی اور ہوتی ہے, ان کی وہ حیات نہیں بنی تھی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ اے قادن وہم رکود. سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں ونکلبہم ذات الیمین. سبحان اللہ, کبھی آپ نے دیکھا ہے ماں بچے کو ٹھپکیاں دے کے سلاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سب کو چھوڑا میری توحید کی خاطر. اب وہاں ان کی مائیں بھی نہیں تھی غار میں, لیکن ضربنا اس ماں والا کام میری رحمت نے کیا, میں نے اپنی رحمت سے ان کو ٹھپکیاں دے کر سلا دیا. مولویوں مسئلہ بیان کرو تو صحیح, اے مسئلہ بیان کرو تو صحیح, خدا کی رحمت آتی کیسے ہے اور خدا کی نصرت آتی کیسے ہے؟ ضربنا, اللہ فرماتے ہیں ماں والا پیار بھی میری رحمت نے دیا. پھر کبھی دیکھو بچہ جب سوتا ہے کچھ دیر کے بعد ماں اس کی کروٹ کو بدل دیتی ہے. کروٹ بدلتی ہے, کیوں بدلتی ہے؟ کہ یہاں اس کا یہ سر نہ ہو جائے, یہ اس کی کروٹ, وہ کروٹیں بدل بدل کے بچے کو سلاتی ہے رات کو. اللہ فرماتے ہیں وہاں پر وہ میرے اتنے محبوب تھے, نقلبہم ذات الیمین, ان کی کروٹیں بھی ہم بدلتے رہے. نقلبہم, ہم تبدیل کرتے تھے. اور حضرت شاید فرماتے ہیں نقلبہم, وہ اپنی کروٹیں بھی نہیں بدل سکتے تھے, ان کی کروٹیں بھی ہم بدلتے رہے. اور جو کروٹیں بدلنے میں محتاج ہو وہ متصرف کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنا پاسا نہ پرت سکے, اپنی کروٹ نہ بدل سکے. نقلبہم ذات الیمین, ہم ہی بدلتے رہے, بدلتے بدلتے رہے. دائیں طرف ذات الشمال, اور بائیں طرف وکلبہم باسط, اور کتا ان کا باسط پھیلانے والا تھا ذراعے, اپنے ہاتھوں کو بالوسید, چوکھٹ پر لبتلاتا علیہم. اگر تو متلے ہوتا, اگر تو جھانکتا اوپر ان کے اے مخاطبہ, لولیت منہم, تو مڑتا ان سے فرارا, بھاگ کر اور بھر جاتا ان سے عذروئے روب میں. اللہ فرماتے ہیں ایک تو ان کو ان کا کتا کلبہم, یہ کتا کیا تھا؟ اتنے بڑی باتیں, کتے کا رنگ کیا تھا؟ تم اوپر تھی یا نیچے تھی؟ رنگ کیا تھا؟ بڑی باتیں, علمی ابہاس. اور یہ کتا ساتھ کیسے؟ نہیں ویسے کتا ہوگا نا ان کا کوئی رکھا ہوگا, تو وہ کتا بھی ساتھ چل پڑا. کلبہم, کتا ان کا پاس ہے تو بریلوی کہتے ہیں نا, کتا بھی اولیاء اللہ کو نہیں ٹھونکتا, وہابی ٹھونکتے. واہ واہ, ہم کہتے ہیں جو باقی اولیاء اللہ ہے اس کو کتا باقی نہیں ٹھونکتا, اور باقی اولیاء اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, میرے رضا خانیوں سے کتا بھی بہتر ہے کہ توحیدیوں کو بھونکتا ہے, اور رضا خانی کتا توحیدیوں کو نہیں بھونکتا, رضا خانی توحیدیوں کو بھونکتے ہیں, کتا بھی ان سے بہتر. اصل اللہ پاک اور بات بتانا چاہتے ہیں, باسے تنظر آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مشرق سے کتا بھی بہتر ہے. وہ کیسے؟ کہ مشرق جاتا ہے نا قبر پر, قبر کا دروازہ ہی کوئی نہیں ہوتا, اور مردے کی قبر پر مشرق ہاتھ یوں کرتا ہے, اے بابا میری تیرے. لیکن وہاں جو کتا بیٹھا تھا وہ بیٹھا بھی زندوں کے دربار پہ تھا, اس دربار کا دروازہ بھی تھا, لیکن باسے تم کتا یوں کر کے بیٹھا تھا. کتا باسے تم دلا اے کتے کے ہاتھ یوں تھے. اللہ نے فرمایا وہاں تو دروازہ بھی تھا اور میرے اولیاء اللہ زندہ بھی تھے, نیند والے تھے, لیکن کتے کی بیٹری مجھے اتنی پسند آئی, ان کی غار کے سامنے بھی بیٹھا تو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا. یہ کتا جو ہے یہ تو قبروں پہ جا کے یوں جا کے پہ ایمان مانگتا ہے, اس سے تو وہ اصحاب کاف کا کتا ہی بہتر تھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آخر توحیدیوں کا کتا تھا قلبہم. اور اس سے قرطبی رحمہ اللہ اس نے اور دیگر نے مسئلہ استنباط کیا کہ توحیدیوں کی مجلس کا نفع ضرور ہوتا ہے, توحیدیوں کی سنگت بھی نفع مند ہوتی ہے. اب یہ کتا ان کے ساتھ چلانا اہل توحید کے ساتھ, اللہ نے کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ تو لا یشکا جلی تو ہم جو توحیدیوں کی مجلس میں بیٹھ بھی گیا نا وہ بدبخت نہیں جائے گا, وہ بھی رنگا جائے گا. کل کو ہم باقی جو گپو ٹیشن ہے کہ اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا, یہ میری گپ ہے, جنت میں کتا کوئی نہیں جائے گا. کل کو ہم بات سے تم تیرا ہے لبست کا اور مسئلہ, اللہ نے ان کو حیبت عطا کی تھی. میں نے آپ کو بتایا توحید بیان کرنے والے کو اللہ حیبت عطا کرتے ہیں, ان کو بھی وہی حیبت ملی تھی, رو پلا تھا. کدا لے کا یہ سوئے ہوئے ہیں, کدا لے کا بسنا ہم, اسی لیے کدا لے کا یہ کا بیان کمال کے لیے ہیں.